इस अंधेरी रात में इस रात का रास्ता भर गया। आधी रात गए एक रेगिस्तानी सराय में उस काफिले को सराय मिली। बड़ा था काफिला, बहुत सौदागर थे, 100 ऊंटों पर लदा हुआ सामान था। बच गए थे, रात थक गए थे, शीघ्र उन्होंने खूबियां ऊँटों को मांगा, विश्राम करने की तैयारी करने लगे। तभी पता चला कि एक ऊंट की खोटी और रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट बंध गए, एक ऊंट अनबंधा रह गया। ऊंट को अनबंधा छोड़ना खतरनाक था, रात कहीं भटक सकता था। उन्होंने सराय के बूढ़े मालिक को जाकर काफिले के सरदार ने कहा, अगर एक खोटी और रस्सी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, हमारा एक ऊंट अनबंधा रह गया। उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, खोटी और रस्सी की क्या जरूरत है, तुम तो खोटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो। बहुत लोग हैरान हुए, उन्होंने कहा, खूटी हमारे पास होती तो हम खूटी गाड़ देते। कौन सी खूटी गाड़ दे, उस बूढ़े ने कहा, झूठी खूटी गाड़ दो और झूठी रस्सी बांध दो। ये लोग कहने लगे, आप भी पागलपन की बातें कर रहे हैं, झूठी खूटी से कहीं ऊंट बांधे गए, झूठी रस्सी से कहीं ऊंट बंधेंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने आदमी और तक को झूठी खूटियों से बंधा देखा है, ऊंट का क्या हिसाब है, तुमको बांध दो। लोग हैरान हुए, लेकिन सोचा कि देख ले, कोई और रास्ता भी नहीं था। अंग्रेजों उन्होंने झूठी खूटियां गाड़ी, खूटियां नहीं थी, लेकिन गाड़ने का उपक्रम किया, हथौड़े से आवाज की, ऊंट खड़ा था, वो बैठ गया, उसने समझा कि खूटी गाड़ दी गई। तब उन्हें थोड़ा विश्वास बढ़ा, उन्होंने उसके गले पर रस्सियां बांधी, जैसी की रस्सियां होती और बांधते झूठे हाथी फिराए, और फिर रस्सियां बांधी और जाके सो गए, ऊंट भी सो गया। सुबह वे उठे, शीघ्र उन्हें यात्रा पर निकल जाना था। उन्होंने 99 ऊंटों की खूटियां निकाल ली, रस्सियां खोल दी, 100 ऊंट की तो कोई खूटी न थी, इसलिए खोलने का कोई सवाल न था। 99 ऊंट चलने को तैयार हो गए, लेकिन 100 ऊंट ने उठने से मना कर दिए। वे बहुत धक्के देने लगे, चाबुक चलाने लगे, लेकिन ऊंट है कि उठता नहीं। तब उन्हें शक हुआ कि बूढ़े ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। रात भी शक हुआ था कि झूठी खोटी से ऊंट बन गया, कुछ मंत्र तो नहीं कर दिया। और जब सुबह ऊंट उठा ही नहीं, तब शक और पक्का हो गया। उन्होंने बूढ़े को जाकर कहा, क्या कर दिया तुमने, ऊंट उठता नहीं। और बूढ़े ने कहा, पागलों का मैं खोटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। पर वे कहने लगे, खूटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उस बूढ़े का जब बांधते वक्त थी तो अभी भी है, मजबूरी थी। बड़ा पागलपन मालूम हुआ, सुबह के प्रकाश की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस खूटी को उखाड़ा जो नहीं थी, उस रस्सी को खोला जो नहीं थी, ऊंट उठकर खड़ा हो गया, चलने को गया। जो उस बूढ़े को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे, तुम्हें ऊंटों का बड़ा अनुभव मालूम होता है, उस बूढ़े का ऊंट मैंने पहली दफा देखे। मैं तो आदमियों के अनुभव के आधार पर कह दिया, आदमी बहुत सी छोटी खोटियों में बंधा है, बहुत सी छोटी रस्सियों जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कल्पना में उनका अस्तित्व। एक एक व्यक्ति भी झूठी खूटियों से बनता है, समाज भी, राष्ट्र भी, पूरी की पूरी सभ्यता और संस्कृति भी झूठी खूटियों से बनी हो सकती है। आज तीसरे सूत्र में झूठी खूटी की बुनियादी बात को समझने में जरूरी है, क्योंकि जब तक हम झूठी खूटियों से मुक्त न हो जाए, तब तक समाज में कोई क्रांति नहीं हो सकती। और पहली झूठी खूटी क्या है, बुनियादी झूठी खूटी क्या है? एक एक आदमी भी उसी बुनियादी झूठी खूटी से बनता है, समाज भी, राष्ट्र भी, सभ्यताएं और संस्कृतियां भी, वो झूठी खूटी है अहंकार की, ईगो। एक एक आदमी को हम अक्सर कहते हैं कि अहंकारी मत बनो, लेकिन जब पूरा समाज अहंकार करता है तो कोई भी नहीं कहता, क्योंकि समाज के अहंकार में सबके अहंकार की तृप्ति होती है। जब पूरा राष्ट्र अहंकार से बंधता है तो कोई भी नहीं कहता, क्योंकि पूरे राष्ट्र में सभी के अहंकार की तृप्ति होती है। अगर मैं अहंकार करूं तो पड़ोसी को चोट पहुंचती, वो कहता अहंकार बुरी चीज है। लेकिन अगर पूरा राष्ट्र अहंकार करे तो राष्ट्र में किसी को पता नहीं चलता कि राष्ट्र का अहंकार और भी खतरनाक चीज है। अगर एक एक आदमी का अहंकार खतरनाक है तो पूरे के पूरे समाज, समूह और संस्कृति का अहंकार और भी खतरनाक है, क्योंकि एक आदमी का अहंकार छोटा सा अहंकार है, संस्कृति और समाजों के अहंकार बहुत मजबूत, और एक आदमी का अहंकार एक जिंदगी में खत्म हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, लेकिन संस्कृतियों के अहंकार धूल में नहीं मिलते, पुष्ट दर पुष्ट जारी रहते हैं, हजारों लाखों वर्ष तक चलते रहते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भारत बहुत अहंकारी समाज है, हम हजारों साल से ये धारणा बनाए बैठे हैं कि हम जगत गुरु, कोई कहे या न कहे हम अपने ही मुंह से सारी दुनिया में ये प्रचार करके रहते हैं कि हम जगत गुरु। शर्म भी हमें नहीं आती, संकोच भी नहीं होता, और ये भी नहीं लगता कि अपने मुंह नियम इच्छु बनना बहुत हीनता का लक्षण है। ध्यान रहे, जो समाज जितने हीन होता है उतने ही अहंकार पोषता है, हीनता अहंकार की जननी। जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है किसी आदमी में, जितनी हीनता की ग्रंथि होती है उतना ही दम घोषणा करता है, और जिस समाज जितना हीन होता है उतने अहंकार का पोषण करता है। भारत इतने अहंकार का पोषण करता है, उसका एक ही कारण है कि समाज बहुत भीतर से हीन, आत्मा को खो चुका है, भीतर से सड़ चुका है, खोखला है। बाहर अहंकार की भोजन जगत गुरु है, कौन कहता है जगत गुरु? पूरा मुल्क भी जगत गुरु है और गांव गांव में भी जगत गुरु बैठे हुए, जगत एक है और जगत गुरु बहुत। कोई पूछता नहीं कि ये जगत के इतने गुरु कैसे हो जाते हैं, और बड़ा मजा ये है कि ये जगत गुरु जगत से बिना पूछे जगत गुरु हो जाते हैं। जगत से उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हमें गुरु मानते हो। मैं गांव गया, वहां भी एक जगत गुरु थे, मैंने पूछा कि जगत गुरु यहाँ भी छोटे से गांव में थी, कितने शिष्य हैं उनके? जो लोग मेरे पास मिलने आए तो उतने लगे, शिष्यों की अगर पूछते तो शिष्य तो सिर्फ एक है, वो भी वैतनिक है, उसको भी तनख्वाह देते। वो जमाने में तो मुक्ति और शिष्य मिल जाते थे, शिष्यों को भी खरीदना पड़ता, खरीदने के सिक्के कोई भी हो सकते हैं दूसरी बात है, लेकिन शिष्य भी खरीदने पड़ते। और दुनिया में धर्मों के बीच जो झगड़ा है वो झगड़ा सत्य का नहीं है, न परमात्मा का, सिर्फ शिष्यों को खरीदने का झगड़ा, और कोई झगड़ा नहीं। दुकानदारी में ग्राहकों को खरीदने के झगड़े, गुरुओं के अड्डे मध्य मंदिर और ग्राहकों को खरीदने के झगड़े, धर्मों के नाम पर सारे झगड़े, शिष्यों को खरीदने के झगड़े, और कोई झगड़ा नहीं। एक ही शिष्य वो भी वैतनिक, फिर भी जगत गुरु कैसे हो गए? गाँव के लोग रुकने लगे, वो कहने लगे कि वो है जगत गुरु। उन्होंने बड़ी ऊंची तरतीब निकाली और उनके ऊपर कोई वैधानिक आरोप भी नहीं उठा सकता है। उनका जगत गुरु होना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिक, नहीं था कैसे जगत गुरु वैधानिक हो सकते? उन लोगों ने कहा उनका एक शिष्य, उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया, वो जगत गुरु हो गए। गांव गांव जगत गुरु है और पूरा मुल्क भी जगत गुरु है, हजारों साल करेंगे ना खुशी की बात करवा करेगा, और कोई हमारे बीच ये नहीं सोचता कि ये छोटा दम इसलिए पोषते हो। कभी खबर है इस बात की, कभी सोचा ये कि भिकमंगे सिर्फ सम्राट होने का सपना देखते, सम्राट नहीं, जो कौमें हार जाती है तो वो विजय की कथाओं को याद करती है, जो कौमें मर चुकी होती है वो अतीत के स्वर्ण युगों की बात करती है, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो कुछ भी घोषणाएं करके मन को कंफर्मेशन और संत बनाए देते रहते हैं। सपने हम वही देखते जो हमारे पास नहीं होता है, जिसकी हमारी मांग होती है। मैंने सुना है एक झाड़ के नीचे बैठ के बिल्ली नींद ले रही थी और सपना देख रही थी। एक कुत्ता पास से गुजरता था, उसने कहा कि बेली बड़ा आनंद ले रही हो, सपने में भी लाल तपकी जा रही तुम्हारी, आंखें खोलो क्या देख रही हो। उस बिल्ली ने कहा कि व्यर्थ मेरी नहीं खराब कर दी, मैं बहुत खूबसूरत सपना देख रही थी, आकाश से चूहे बरस रहे थे, एकदम मूसला धार की उम्र। उस कुत्ते का नासमझ नादान बिल्ली, मूर्ख बिल्ली, तुझे ये भी पता नहीं कि आज तक हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि चूहे की वर्षा होती है। शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी जब भगवान की कृपा होती तो हड्डियों की वर्षा होती, चूहों की वर्षा कभी हमने नहीं सुनी। हमने भी सपने देखे, झूठ सपना देख रहे, हम जब भी सपना देखते हड्डियों में बरसती दिखती। ठीक है, कुत्ते सपना देखेंगे तो हड्डियां बरसेंगी और बिल्ली में सपना देखेंगी तो चूहों की मूसलाधार वर्षा होगी। गरीब सपना देखेगा तो सम्राट हो जाए, और जो कुछ भी नहीं है वो सपना देखेंगे तो जगत गुरु मालूम पड़ने लगे। ये सपने में झूठी खोपड़ियों में, इन झूठी खोपड़ियों में हम सांत्वना मानते रहेंगे तो देश पिछड़ता जाए, पिछड़ता चला जाए। नहीं, जीवन को तथ्यों को देखने से जीता जाता है, सपनों को देखने से नहीं। भारत को अपनी वस्तु स्थिति देखने की हिम्मत जुटानी चाहिए, वो हम आज तक नहीं जुटा पाए कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हम क्या हैं असलियत में। हम सिर्फ कल्पनाएं और सपनों के जान की घोषणा करते और मान लेते हैं कि ये हम हैं। इस बात की हम किसको धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं, सिर्फ अपने, सिर्फ स्वयं को धोखा दे देते, सेल्फ डिसेप्शन। और इसी तरह के अहंकार की भारत एक धार्मिक देश, इससे झूठी कोई बात हो सकती है कि भारत एक धार्मिक देश? क्या मतलब होता है धार्मिक होने कि आदमी चोटी बनाए बैठी है तो धार्मिक हो गई, कि आदमी रंगीन कपड़े लपेट लेते हैं तो धार्मिक हो गए, कि आदमी रोज रोज के मंदिर आया तो धार्मिक हो गया। अगर मंदिरों में जाने से कोई धार्मिक होता और चोटियां बढ़ाने से कोई धार्मिक होता तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई हो। इतना सस्ता नहीं है धार्मिक हो जाना। किसको धोखा देते हैं धार्मिक होकर, जिंदगी बताती है सब अधार्मिक है, बिल्कुल निपट अधार्मिक। लेकिन नहीं, हम कहेंगे कैसे अधार्मिक, हम गंगा स्नान करते, गंगा स्नान करने से धर्म का क्या संबंध। लेकिन हम कहेंगे गंगा स्नान करने से पाप सब बह जाते हैं। बेईमानों ने इजाद की होगी ये बात कि गंगा में स्नान करने से पाप बह जाते हैं, पापियों ने इजाद की होगी ये बात, जो पाप भी करना चाहते हैं और पाप से छूटना भी नहीं चाहते वो नदियों में स्नान करके मन को समझाते हैं कि पाप बह जाते हैं। नदियों में स्नान करने से पाप बहते होते तो दुनिया कभी की पवित्र हो गई होगी। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी गया और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। रामकृष्ण ने कहा पागल हो गया, गंगा स्नान किस लिए जा रहा? उस आदमी ने कहा कि पाप डूब जाते हैं गंगा में, गंगा का पवित्र पानी है, इसलिए जा रहा हूँ आशीर्वाद दे। रामकृष्ण तो बहुत सरल सीधे आदमी थे, उन्होंने कहा जाता है तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गंगा के किनारे बड़े बड़े दरख्त देखे हैं वो किस लिए? उस आदमी ने कहा किस लिए मुझे कुछ पता नहीं, गंगा का महत्व तो पढ़ा है लेकिन दरख्तों का भी कोई महत्व उनके किनारे खड़े हुए किसी शास्त्र में लिखा नहीं। रामकृष्ण का उत्तर मैं तुझे बता देता हूँ, जब तू पानी में डूबेगा तो गंगा के प्रभाव से अलग हो जाएंगे, दरख्तों के चल के बैठ जाएंगे, और जब तू वापस लौटेगा उतर फिर सवार हो जाएगा। हाँ, अगर पाप से बचना हो तो गंगा में डूबे तो फिर निकलना मत, डूबे रह जाएंगे तो बच सकता, क्योंकि गंगा तभी तक तो पवित्र कर सकती होगी जब तक डूबे होंगे, और जब बाहर निकलोगे फिर वही में हो जाओगे जब थे। और मजे की बात है कि गंगा में डूबने से गंगा के भीतर भी मर सकते हो लेकिन पाप से कैसे मुक्त हो सकते हो? क्या संबंध है, क्या संगति है, कौन सा तर्क है? लेकिन नहीं, हम इस तरह की बातों को धार्मिक होना समझते हैं। इस आदमी मुझसे पटक के रोज आ जाता है और धार्मिक हो जाता है और चारों तरफ देखता जाता है, मंदिर जाते वक्त के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। उतना ही मजा है मंदिर जाने का, रिस्पेक्टेबिलिटी, थोड़ा सा आदर चारों तरफ से ना समझ देते हैं, उसके अतिरिक्त कोई और अर्थ नहीं। मंदिर बना देता है एक आदमी और सोचता है कि धार्मिक हो गया। कोई आदमी यज्ञ करवा देता करवा देता है, गीत फुकवा देता है और सोचता है कि धार्मिक हो गया। धार्मिक होना इतनी आसान बात है। धार्मिक आदमी होता है चेतना के रूपांतरण से, धार्मिक आदमी होता है आत्मा के परिवर्तन से, धार्मिक आदमी होता है प्रभु के मंदिर में प्रवेश से। आदमियों के बनाए हुए मंदिर में प्रवेश से कोई धार्मिक नहीं होता, ना हो सकता है। आदमी बना ही कैसे सकता है प्रभु के मंदिर को, कभी ये सोचा? आदमी बना कैसे सकता है प्रभु की मूर्ति को? सब खिलौने अपने हाथ से बनाए हुए, भगवान को आदमी कैसे बना सकता है? अपनी ही मूर्तियां बनाकर रखे हुए मंदिरों में उनकी पूजा कर रहे हो, अपनी ही मूर्तियों के सामने हो जो कर बैठे हुए हो। भगवान अगर कहीं है तो आदमी की बनाई हुई मूर्ति में नहीं। और जिनको चारों तरफ जीवित जगत में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, उन पागलों को पत्थर की मूर्ति में दिख जाता होगा उन पर ऑक्सीजन नहीं। ये सब धर्म नहीं है, लेकिन इसी सब को मानकर हम धार्मिक हो गए। मेरे एक मित्र स्वीडन गए हुए थे, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बड़े तथाकथित धार्मिक आदमी है। शंकर जी की पिंडी अपने पास रख के छाती के पास दबा कि कहीं कोई बुराई ना हो जाए। अब बेचारे शंकर जी की पिंडी क्या करेगी तुम्हें बुराई करने से रोकने, तुम्हारे साथ वो भी अपवित्र हो जाएगी, तुम उसके साथ पवित्र नहीं हो सकते हो। गए थे स्वीडन, शाकाहारी ने एक शाकाहारी होटल खोज खाज के पहुंचे होंगे और वहां जाकर उन्होंने कहा होगा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए, प्योर मिल्क चाहिए। उस बयाने का प्योर मिल्क कभी सुना नहीं, कंडेंस मिल्क सुना है, पेस्टराइज मिल्क सुना है, प्योर मिल्क क्या बना है? उन्होंने कहा तुम समझते नहीं, अपने मैनेजर को बुला लो। मैनेजर भी घबराया, वो आया और कहा कि माँ से क्षमा करिए, हम बड़े दुखी हैं कि आपकी सेवा करने में असमर्थ है। हमारे मेनू पर प्योर मिल्क जैसी कोई चीज नहीं, मिल्क मिल सकता और तरह के मिल्क मिल सकते, लेकिन प्योर मिल्क से क्या मतलब है आपका? उनका मतलब साफ है कि जिस दूध में पानी न मिला हो उसको हम शुद्ध दूध कहते हैं। उस मैनेजर ने कोई देश ऐसा भी है कहीं जहाँ कोई दूध में पानी मिलाता हो? दूध में कोई पानी किस लिए मिलाएगा? हमारा दिमाग खराब है, हम दूध में पानी किस लिए मिलाएंगे? तब उन मित्र को होश आया कि उधार निर्देश से आ गए और कहने लगे कि क्षमा करना, हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है ऐसा दूध मिलना जिसमें पानी न मिलाओ। मुझे लौट के बता रहे थे, मैंने कहा कि तुम्हें अभी पूरी हाल से पता नहीं है। वो जमाना गया जब दूध में हिंदुस्तान में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जा रहा है। पिछले जमाने की बातें कर रहे हो, अब धार्मिक हिंदुस्तान और भी आगे बढ़ गया, और भी धार्मिक हो गया। धार्मिकता होती है व्यक्तित्व की सुगंध में, धार्मिकता क्रियाकांड में नहीं होती। धार्मिकता एक सुगंध है जो पूरे जीवन के आचरण, पूरे जीवन की गंध, पूरे जीवन के व्यक्तित्व के खिलने से प्रकट होती। लेकिन यहाँ यही समझाया जाता रहा है कि इस तरह के थोथे काम कर लो और धार्मिक हो जाओ, और बाकी जिंदगी में पूरी तरह अधर्म करो, उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन सत्यनारायण की कथा करवा देंगे, या कभी वर्ष में एक बार तीर्थ आएंगे, या मरते वक्त भगवान का नाम ले लेंगे। हद हो गई। जिस आदमी ने जिंदगी भर भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ा, वो भी सोचता है कि मरते वक्त नाम ले लेंगे। ऐसी कहानियां गई है सोशल करने वालों ने। एक आदमी मर रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था। मरते वक्त उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण, और आकाश वाला नारायण धोखे मार गया और समझा कि मुझे बुला रहा, उसको स्वर्ग भेज दिया। तुम तो बुद्धि हो ही, आकाश के नारायण को भी बुद्धि बनाने में लगे हो। वो अपने बेटे को बुला रहे और नारायण धोखे मार गए। जब इतना सस्ता हो मोक्ष में चला जाना, तो कोई आदमी धार्मिक होने की कोशिश क्यों करे? मरते वक्त एक दस नाम ले लेंगे, और अगर खुद की जबान बंद हो जाए तो एक ब्राह्मण को किराए पर रख लेंगे, वो नाम कान में बोलता रहेगा नारायण नारायण। जिंदगी अखंड है। ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर एक आदमी अधार्मिक रहा हो मरते वक्त भगवान का नाम लेने। पहला तो मजा ये है कि भगवान का नाम नहीं है कोई, भगवान का कोई नाम नहीं है, आदमी का भी कोई नाम नहीं है। आदमी बिना नाम से पैदा होता है, नाम हम देते हैं, नाम कहीं भी नहीं है, नाम मनुष्य की ईजाद है। भगवान का तो कोई भी नाम नहीं, नाम पुकारेंगे कैसे? लाख चिल्लाओ राम राम रहीम रहीम, खाली आकाश में जब चिल्ला रहे हो उसका कोई नाम नहीं है जिसको तुम बुला रहे हो। उसे बुलाना हो तो सब बुलाने बंद कर देना पड़ता है, चुप हो जाना पड़ता है, मौन हो जाना पड़ता है। वहां शब्द भी खो जाता है, विचार भी खो जाता है, सब खो जाता है, शास्त्र भी खो जाता है, स्वयं होना भी खो जाता है। वहाँ परिपूर्ण मौन है, टोटल साइलेंस है, वहां उसकी पुकार होती है। और जो पालन राम राम राम राम कर रहा है, इस आदमी का दिमाग खराब है और कुछ भी नहीं। अगर एक आदमी बैठ के कुर्सी कुर्सी कुर्सी करे तो हम उसका इलाज करवाएंगे। और इसको हम समझ रहे हैं कि धार्मिक बड़े महात्मा जी को हाथ जोड़ रहे हैं, सिर्फ दिमाग विकृत है। शब्द की पुनरुक्ति पागलपन का लक्षण है, शब्द का छूट जाना धार्मिक होने का लक्षण है। ये राम राम का जो चक्कर चला रहा है, इस आदमी का मस्तिष्क कोल्हू का दर्द हो गया, चक्कर उसके भीतर घूम रहा है। इसको हम कहते हैं कि भारतीय जिंदगी एक अखंड धारा, गंगा निकलती है गंगोत्री से। तिजोरी की चांदी ये वही सब बातें पूछता था पत्नियों का धन्यवाद कि आज अंतिम क्षण में उसने पूछा अपने बेटे को, उसने कहा निश्चिंत रहो बेटा मौजूद है। उस आदमी ने और घबरा के पूछा कि नंबर दो का बेटा कहां, उसकी पत्नी का समझ नहीं, नंबर दो का भी मौजूद, नंबर तीन वो भी है। वो आदमी हाथ उठा तो उसने लगा उसकी पत्नी का आप लेते रहे, आप उठे मत। उसने कहा नंबर चार, पत्नी ने कहा आप घबराते क्यों, हम सभी ही मौजूद, नंबर चार भी है। वो आदमी उठ के बैठ जाओ तो नंबर पांच कहां है। उसकी पत्नी ने कहा वो आपके पैर के पास बैठा, आप घबराते क्यों। उस आदमी ने कहा घबराऊं क्यों नहीं, फिर दुकान कौन चला रहा है, सभी दुकान पर कौन है। वो पत्नी भूल में थी कि प्रेम की याद आ गई। जिंदगी भर जिसको पैसे की याद आई हो, मरते वक्त प्रेम की याद कैसे आ सकती, असंभव है, इम्पॉसिबिलिटी है। चित्त के भी तो नियम है कुछ, चित्त में भी तो कोई सातत्य है, चित्त की भी तो कोई धारा है। चित्त जैसा निर्मित हुआ है वही होगा आखिरी क्षण में। इसलिए धार्मिक होना कुछ ऐसा नहीं है कि आप आखिरी वक्त में धार्मिक हो जाएंगे, और नहीं धार्मिक होना कुछ ऐसा है कि 24 घंटे आप अधार्मिक रहें और 1 घंटे आप धार्मिक हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि 24 घंटे सांस न लें और 1 घंटे सांस लें, ये हो सकता है कि 1 घंटे सांस ले लेंगे 23 घंटे सांस नहीं लेंगे, तो फिर दोबारा घंटा नहीं आएगा सांस लेने वाला। सांस एक सतत धारा है, चेतना भी सांस की तरह एक धारा है। आप 1 घंटे के लिए धार्मिक नहीं हो सकते, हाँ धार्मिक होने का धोखा दे सकते हैं, लेकिन किसको, सिवाय अपने को और किसी को भी नहीं। 1 घंटे के लिए आदमी धार्मिक होने का सिर्फ धोखा दे सकता है, क्योंकि कोई आदमी अगर 1 घंटे के लिए धार्मिक हो जाए तो सारी जिंदगी धार्मिक होने की यात्रा में संलग्न हो जाएगी। तो धार्मिक होना इतनी बड़ी क्रांति है, धार्मिक होना इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, सारी चेतना का बदल जाना है, नया हो जाना। तो धार्मिक होने का भ्रम है लेकिन देश को, और इस भ्रम के कारण देश धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक होने की झूठी खोटी दाल रखी और उस स्थिति को जगत गुरु शंकराचार्य और फलामी गुरु और विकामी गुरु सबसे सब खोटी को गाल के टोकते चले जाते। अभी मैंने पढ़ा कल्याण में एक लेख देखा, देख के मैं हैरान रह गया। 20वीं सदी में इस भारत में ऐसे दुर्भाग्य की घटनाएं भी घटती है। शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए किसी मठ के और एक आदमी उनके पास आया और उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं हम लोगों की एक छोटी सी मंडली है, हम चाहते हैं आप हमें ब्रह्म ज्ञान पर चल के उपदेश दें। शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उस आदमी को देखा होगा, ब्रह्म ज्ञान कोट पतलून पहन के ब्रह्म ज्ञान पाने चाहते हो? तो ऋषि मुनि ना समझते तो वो भी कोट पतलून पहन लेते। कोट पतलून पहन के कभी किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ बता सकते हो? आदमी रोला गया होगा, वो बेचारा ब्रह्म ज्ञान के संबंध में सुनने गया था, उसे पता नहीं था कि ब्रह्म ज्ञानी की जगह कोई दर्जी बैठा होगा जिसका हिसाब कपड़े लगतों का। अगर चम्हारों के पास जाओ तो सिवाय जूते को तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, दर्जी के पास जाओ सिवाय कपड़े को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। एक सन्यासी के पास हम आशा नहीं करते हैं कि कपड़े दिखाई पड़ेंगे उसको, उसे कुछ और दिखना चाहिए कपड़ों के पास, उसे कुछ और दिखना चाहिए जहाँ शरीर गुरु दिखाई पड़ता, लेकिन उनको कपड़े दिखाई पड़ते। और ये जगत गुरु है, ये सन्यासी है, ये मुल्क को धार्मिक बना रहे, ये सब धोखाधड़ी चलेगी तो ये मुल्क मरेगा, इस मुल्क में कभी क्रांति नहीं हो सकती। यही बात नहीं रुक गई, आस पास 10-25 मुल्क जरूर बैठे होंगे, वो सब फिर आने लगे कि महाराज कितनी ऊंची बात कहती, इन दोस्तों से पीछा नहीं छूटता महाराज होगा। वो वहम पैदा करते रहते हैं कि बड़ी ऊंची बात कही जा रही है, महाराज का जोश और बढ़ गया होगा, महाराज का जोश उतनी बढ़ता है जितने अनुयायी ना समझ हो। उन्होंने कहा चोटी है, चोटी है कि नहीं, चोटी निकाल के दिखाओ, चोटी नहीं थी चोटी। वो आदमी कितना घबरा गया होगा, उस बिचारे का कैसा अपमान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान पूछने गया था। और यही बात खत्म नहीं हो गई, जाहिल पंजा हद हो गई, आखिरी जो बात उन्होंने कही हैरानी होती, उस आदमी से पूछा कि खड़े होकर पेशाब करते हो कि बैठकर, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ये मुझे पहली दफे पता चला कि ब्रह्म ज्ञान का भी पेशाब करने के ढंग से संबंध है। इस इच्छुक जीवी का नाम धर्म है, इस मूर्ता का नाम धर्म है, इसको चलाएंगे इस देश में और आगे, इसको एक दिन चलाने की जरूरत नहीं है, एक क्षण चलाने की जरूरत नहीं है, छोटी खोटी उखाड़ कर फेंक देने लायक। तकलीफ होगी जरूर बहुत, तकलीफ ये होगी कि हमारा अहंकार जुड़ गया है इस बात से कि हम धार्मिक लोग हैं, और अहंकार बड़ी तकलीफ देता है जब टूटता है, अहंकार जब खिसकता है तो प्राणों को बड़ा कष्ट होता है। मन होता है कि अपने अहंकार को संभाले रहो, आप बंद रखो, मत देखो उन चीजों की तरफ जिनसे अहंकार को चोट पहुंचती, और अहंकार बुनियादी कमजोरी है, बेसिक वीकनेस है, चाहे आदमी में हो, व्यक्ति में हो, चाहे राष्ट्र में हो। मैंने सुना है एक दिन सुबह एक सम्राट अपने घोड़े पर एक छोटे से झोपड़े के सामने रुका है, थका हुआ है, चाहे रात भटक गया होगा, चाहे शिकार को निकला होगा, रास्ता भूल गया, मल नहीं पहुंच पाया। झोपड़े का मालिक और गरीब बूढ़ा अपने दरवाजे पर बैठा उसको नमस्कार करता है, वो सम्राट कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, 2-4 अंडे मिल सकते हैं? उस बूढ़े ने कहा कि निश्चित ही स्वागत है। वो भागा हुआ भीतर गया, 2-4 अंडे लेकर आया, थोड़ा दूध लेकर आया, सम्राट ने नाश्ता किया, चलते वक्त उससे कहा कि कितने पैसे हो गए? उस बूढ़े ने कहा ज्यादा नहीं मारा, सिर्फ 100 रुपए। सम्राट ने कहा 100 रुपए? 4 अंडों के 100 रुपए? बहुत महंगी चीजें मैंने जिंदगी में खरीदी, लेकिन कितने महंगे अंडे हैं, आर एस सोवियस, कितना मुश्किल है अंडे का मिलना चाहिए। उस आदमी ने कहा नहीं महाराज, एग्स आर नॉट रेयर बट किंग्स आर, अंडों का मिलना तो बहुत मुश्किल नहीं, राजाओं का मिलना बहुत मुश्किल है। उस सम्राट ने 100 रुपए निकाल के तुमको दे दी। उस बूढ़े की औरत बड़ी हैरान हुई, 4 पैसे के अंडे नहीं थे। सम्राट के घोड़े की टाप सड़क पर बड़ी, और बूढ़े ने अपने पति से पूछा आश्चर्य, कैसे लूट लिया तुमने उस आदमी को, 100 रुपए 4 अंडों के? क्या हो गया, क्या करती थी? उस आदमी ने कहा तुझे तरकीब पता नहीं, आदमी के भीतर एक कमजोरी है, जिसके भी भीतर हो उसको लूटा जा सकता है। उसने कहा कौन सी कमजोरी? उस आदमी ने कहा मैं तुझे कहानी बताता हूँ अपनी जवानी की जिंदगी की, जब मैंने ये तरकीब सीखी शायद तुझे समझ में आ जाए। जब मैं जवान था बहुत गरीब बहुत परेशान था, एक गुरु से मैंने पूछा कि कैसे रुपया कमाओ, उसने कहा रुपये है तुम्हारे पास, क्योंकि रुपये हो तो रुपये रुपये को खींच लाते हैं, रुपये नहीं थे तो उसने कहा फिर तुम्हें तरकीब सीखना पड़ेगी। ऐसी तरकीबें हैं कि बिना रुपये के भी रुपया खींचाता, वो क्या तरकीब है उसने कान में मंत्र दिया, उस मंत्र लेकर मैं बाजार गया, मैंने 4 रुपये की पगड़ी खरीदी उधार, रुपए तो नहीं थे, रंगीन और चमकदार पगड़ी सिर्फ रखी और सम्राट के दरबार में पहुंच गया। इतनी चमकदार पगड़ी थी कि जिसकी भी नजर जाए फौरन पगड़ी दिखाई पड़े, सब सस्ती चीजें चमकदार होती और चमकदार चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली चीज कभी भी चमकदार नहीं होती, असली चीज को चमकदार होने की जरूरत नहीं होती, नकली चीज को चमकदार होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता। चमक में उसकी जिंदगी होती, वो जो बाहर दिखाई पड़ती वही वो है, भीतर तो कुछ भी नहीं। सम्राट को भी एकदम पगड़ी दिखाई पड़ी, बड़ी रंगीन बड़ी चमकदार ऐसी पगड़ी उसने भी नहीं देखी थी, उसने पूछा पगड़ी कहां से ले आए हो, तो बोले ने कहा मैंने उस सम्राट को कहा महाराज बहुत महंगी चीज है आपके बस के बाद, क्या कहते हो कितनी महंगी है, तो उसके गुरु ने उसे बताया था कि बता देना 5,000, उसने कहा 5,000 रुपए की हमारा विश्वास आता। सम्राट ने कहा हैरान कर दिया, और तभी वजीर जो बगल में बैठा था वो झुका सम्राट के कान में कुछ बोला, उस बुरे ने कहा मैं समझ गया कि वजीर क्या बोल रहा है, क्योंकि जो आदमी किसी को लूटता रहता है वो दूसरे को नहीं लूटने देना चाहता है, मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा होगा। सम्राट ने कहा कि पागल हो गया हो, लूटने चाहते हो, बेईमान कहेंगे, कारागृह में डलवा दूंगा। तो बुरे ने कहा कि मैं हंसने लगा, मैंने कहा कि ठीक है वही सुनने को मिला जो सुना था, खबर मिली थी तो मैं जाऊं, क्षमा करे गलती जगह आ गया। सम्राट ने पूछा तेरा मतलब क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे कहा है पगड़ी के मालिक ने कि जमीन पर एक ही ऐसा सम्राट है, एक ही इस पूरी पृथ्वी पर जो पगड़ी को 5,000 रुपए में खरीद सकता है, मैं उसी की खोज में निकला, क्षमा करे महाराज गलत जगह आ गया। उस सम्राट ने कहा पगड़ी खरीदो, पगड़ी उसी वक्त खरीदो, वो पगड़ी 5,000 रुपए में खरीद दी गई। ह्यूमन वीकनेस, आदमी की एक ही कमजोरी है अहंकार, एक एक आदमी उसी कमजोरी में बर्बाद होता है, पर जब कोई पूरा समाज उस कमजोरी में पड़ जाता है तो उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है। भारत अहंकार की वजह से बर्बाद हुआ है और भारत आज भी अहंकार को ही लेकर जी रहा है, और कितने आश्चर्य की बात है कि अहंकार गिरने के कितने मौके आए लेकिन हमने संभाल लिया, 1,000 साल गुलाम रहे लेकिन अहंकार को नहीं गिरने दिया। लाते कोई निमान किन किन कौमों की, जो भी कौम आई उसमें लाखों में गिरा दिया, लेकिन हम सब तरह से गिर गए लेकिन अहंकार को ऊंचा रखा उसको नहीं गिरने दिया। सब दर्द हुए, सब खो दिया, बाहर की संपदा खो दी, भीतर की आत्मा खो दी, सब खो दिया, लेकिन एक बात बचाए रखे वो अहंकार, वो ईगो, हम कुछ है, जब गुरु है, धर्मनिष्ठ है, आध्यात्मिक है, ये बातें हमने बचाए रखी। इन झूठी खोटियों पर देश अटका है, अगर क्रांति चाहिए तो इस अहंकार को जाने दो, कष्ट होगा लेकिन इस कष्ट को झेलना जरूरी है, जैसे माँ प्रसव की पीड़ा को झेलती है नए जन्म के पूर्व। अगर समाज को नया जन्म चाहिए तो इसे अहंकार के मिटाने की प्रसव पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा। क्यों इतना जोर से मैं कहता हूँ कि अहंकार को छोड़ना जरूरी हो गया, इसलिए कहता हूँ कि जब तक अहंकार होता है तब तक हम अतीत से बंधे रहते हैं। ध्यान रहे अहंकार हमेशा पास्ट का होता है, अतीत का होता है, भविष्य को तो हम जानते नहीं, उस तक कोई अहंकार नहीं होता। अहंकार हमेशा पास्ट हेरिटेज का होता है, अतीत का होता है, वो जो पीछे हो चुका है उसको संग्रहित करके हम अहंकार को बनाते हैं। अहंकार जिस समाज में होता है वो समाज अतीत उन्मुख होता है, वो समाज हमेशा पीछे की तरफ देखता है, वो समाज आगे की तरफ कभी नहीं देखता। जो समाज आगे की तरफ नहीं देखता वो कैसे निर्माण करेगा, वो कैसे भविष्य के अनजान रास्तों पे चलेगा, वो कैसे नए समाज को बनाएगा, वो कैसी नई जिंदगी को पैदा करेगा, वो कैसे नए तारों पे चरण रखेगा, वो कैसे नए इतिहास, वो कैसे नए दिन, नई रातें, नए सूरज पैदा करेगा। वो जो पीछे देखता है वो आगे कैसे देख सकता है। अहंकारी समाज सदा पीछे देखता है, अहंकारी आदमी भी सदा पीछे देखता है। अहंकारी आदमी कहता है, मैं याद है पद्म भूषण की पत्नी मिली थी, भारत रत्न हो गया, जेल गया था, मुझसे गाली, वो पीछे देखता है। वो जो मर चुका है उसका संग्रह किए बैठा है। अहंकार मरे हुए का संग्रह है, अहंकार डेड जो जा चुका है उसका संग्रह। अहंकार हमेशा मृत संग्रह है। जीवित आदमी के पास अहंकार नहीं होता, क्योंकि जीवित आदमी जीता है वर्तमान में, भविष्य उन्मुख, आगे की तरफ देखता हुआ। आगे तो अभी कुछ किया नहीं है इसलिए उससे अहंकार निर्मित नहीं होता, पीछे कुछ हो चुका है उससे अहंकार निर्मित होता। अहंकारी समाज पीछे की तरफ देखता है। अहंकारी समाज अतीत से जुड़ा रह जाता है। वो कहता है राम राज, राम राज चाहिए, जो हो चुका वही चाहिए उसे फिर से, कुछ और नया बनाने की हिम्मत नहीं, कुवत नहीं। और राम राज में क्या था जिसकी वजह से चाहिए, क्या है राम राज में? एक सामंतशाही फ्यूडल व्यवस्था जहां राजा की पत्नी के भी बचाए रखने की कोई भरोसा नहीं, एक समाज जहां आदमी बिकता है गुलाम, आदमी बिकते थे राम राज्य के वक्त बाजार में, दासता की दुनिया, एक ऐसा समाज जहां राम जैसा अच्छा आदमी भी एक गरीब शूद्र के कानून में सीधा सिरदार डाल देता है क्योंकि उसने वेद का मंत्र सुन लिया। ऐसे बेहूदे समाज को फिर से लाना चाहते, ऐसे समाज को फिर से लाने की बात सोचते हैं, जिंदगी को पीछे ले जाना चाहते। लेकिन जिन समाजों का अहंकार है वो आगे की तरफ देखते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी आंखें जो है वो आगे की तरफ देखती नहीं, उनका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, गर्दन जकड़ गई है और गर्दन पैरालाइज हो गई। उनकी हालत ऐसी जैसे हम कोई कार बनाए और पीछे की तरफ लाइट लगा दो, गाड़ी आगे की तरफ चले और लाइट पीछे की तरफ पड़े, उल्टी हुई पीछे की उल्टी हुई धूप दिखाई पड़े, रास्ता दिखाई पड़े, तो दुर्घटना होनी निश्चित। भारत के इतिहास में दुर्घटनाओं का मूल कारण भारत का सदा पीछे की तरफ देखना, भारत का पूरा इतिहास दुर्घटनाओं का इतिहास है। कल भी दुर्घटनाएं होंगी, परसों भी होंगी, जिंदगी और नई दुर्घटनाएं लाएगी, अभी जिंदगी खत्म नहीं हो गई। और दुर्घटनाएं भारत में होती ही रहेंगी क्योंकि भारत अभी भी पीछे ही देखता है, वो आगे की तरफ नहीं देखता। अहंकार पीछे की तरफ झुकाता है, अहंकार खो जाता है तो आदमी की तरफ आगे की तरफ देखता है। कभी आपने ख्याल किया, छोटे बच्चे कभी पीछे की तरफ नहीं देखते, छोटे बच्चे सदा आगे की तरफ देखते, छोटे बच्चे भविष्य के सपने देखते, उनका कोई अतीत होता ही नहीं, देखेंगे भी तो क्या देखेंगे, कुछ पीछे होते हैं, पीछे क्या है। लेकिन बूढ़ा आदमी आपको पता है कभी आगे की तरफ नहीं देखता, सदा पीछे की तरफ देखता है, क्योंकि बूढ़े के आगे कुछ नहीं होता सिवाय मौत के। वहां एक अंधेरा पड़ता है मौत का, वहां देखने से फायदा क्या है, वहां देखने में डर लगता है, वो पीछे लौट के देखता रहता है। वो कहता आहा बचपन के दिन, जवानी की बातें, वो गीत, वो सपने, वो प्रेम, वो सब उसी में खोया है। बूढ़ा आदमी जवानी में खोया रहता है जितने जवान भी जवानी में नहीं होते, और इसलिए बूढ़ा आदमी जवानों को बड़ी ईर्ष्या करता है। वो ईर्ष्या अपनी याददाश्त की जवानी के कारण, कहीं का कोई कारण नहीं। बुरा पीछे देख रहा है, पीछे देख रहा है, और जो बुरा आदमी पीछे नहीं देखता वो बुरा आदमी मरते वक्त तक बच्चा होगा, उसकी जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा उम्र की बात नहीं है, देखने के ढंग की बात है। अगर बच्चा भी पीछे की तरफ देखने लगे तो बूढ़ा हो गया। और अगर बुरा आदमी मरते क्षण तक भी पीछे की तरफ न देखे और आगे की तरफ देखे तो वह आदमी सदा जवान है, और ऐसा आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे आदमी को मृत्यु छूटी नहीं पाती, क्योंकि ऐसा आदमी मृत्यु के क्षण में भी जो मृत्यु के आगे है उसको देख लेता है। वो जो अमृत सुखरात मर रहा उसको जहर दिया जा रहा, बाहर जहर घोटा जा रहा। वो जो आदमी जहर घोट रहा है वो धीरे धीरे घोट रहा है कि सुखरात जैसा अच्छा आदमी थोड़ी देर और जीले। लेकिन सुकरात बार बार दरवाजे को उसके पहुंच जाता है और कहता है मित्र बड़ी देर लग रहा है, वो जल्दी करो, समय हुआ जाता है। वो आदमी अपने सिर पर हाथ ठोक लेता है, कहता पागल हो गया सुखरात, मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे हाथ चला रहा हूँ, मेरे आंसू तो पकड़े हैं, मेरा हृदय कप रहा है, आदमी सिर आंसू को जहर दे रहा हूँ। जल्लादों का हृदय कप जाता है प्यारे आदमियों को सूली देते वक्त, लेकिन पुरानों पंडितों नेताओं का दिल नहीं कपता। जल्लाद भी रोते हैं लेकिन जिनको हम सज्जन कहते हैं वो नहीं रोते। आज तक दुनिया में अच्छे लोगों को सज्जनों ने सूली दी है, प्यारे लोगों को, जीसस को या मंसूर या अभी गांधी को। लेकिन सुकरात कहता है कि जल्दी करो मित्र, वो पूछता है तुम पागल हो गए हो, इसकी जल्दी क्या मरने की। सुकरात कहता है जल्दी बहुत है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मृत्यु के आगे क्या है। नहीं याद कर रहा है बचपन को, नहीं याद कर रहा है उन दिनों को जो बीत गए, मरते क्षण में नहीं ख्याल कर रहा है वो जो बीत चुका, बीत चुका, वो बीत चुका, उसकी क्या ख्याल की जरूरत। अभी जो आने को है दी अनोन, वो जो अज्ञात द्वार पर खड़ा है वो, उसको झांक लेने की तरबियत तड़प रहा। मित्र रोते हो कहते सुकरात मत करो जल्दी। सुकरात कहता है जिंदगी तो बहुत देख ली, मौत नहीं देखी, अनजान अपरिचित नहीं, उसे देखने का मन करता है। यह आदमी जवान है, यह आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता, ज्यादा वर्ष जिंदा है बुरा नहीं हो सकता, ये मर जाए तो भी यह आदमी मरता नहीं, क्योंकि यह आदमी जो भविष्य के प्रति इतना उन्मुख है वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज, जो समाज भविष्य के प्रति सतत उन्मुख है वो समाज कभी नहीं मरता, वो समाज सदा जवान रहता है। भारत मर गया वो अतीत की तरफ उन्मुख है, भारत जवान नहीं रहा, और भारत को जवान बनाना जरूरी है तो भारत में क्रांति हो सकती है। जवानी क्रांति करती है, बुढ़ापा क्रांति कैसे कर सकता है। पूरे देश की आत्मा बूढ़ी हो गई, क्यों? पीछे देखने की वजह से देख रहे हैं रामलीलाएं, बैठे हैं हर बार, अभी जाओ रास्ते से निकला हूं, होली जल रही है, आग लगा के बैठे हुए हैं लोग। अहमदाबाद में 20वीं सदी में आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि कौन लोग रहते थे, आग जलाते थे एक दिन बैठ के, दिमाग दुरुस्त था कि खराब था, क्या प्रयोजन था, पागलपन जारी है और कोई कारण नहीं। पीछे का जो कुछ बन गया है वो बन गया, छोड़ने की हिम्मत नहीं, आग जलाना भी नहीं छोड़ सकते और हाथ छोड़ा जाता। ये बूढ़ा चित्त, ये मरा हुआ चित्त, ये पीछे की तरफ देखने वाला अहंकारी चित्त जाना चाहिए। इसलिए तीसरा सूत्र कहता हूँ समाज के अतीत से निर्मित अहंकार का त्याग, बिल्कुल पूरी तरह त्याग, ताकि चित्त नया हो जाए, फ्रेश माइंड पैदा हो जाए, मन के पास ताजा दिमाग पैदा हो जाए, जो पीछे के बोझ से घिरा हुआ नहीं है, जो आगे की तरफ देखता है चांदारों की तरफ, जो दूर है। क्यों आगे की तरफ देखने के लिए इतना आग्रह क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि जो आगे की तरफ देखता है वो क्रिएटिव हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है, क्योंकि आगे की तरफ सिर्फ देखा नहीं जा सकता, आगे को निर्मित करना पड़ता है। आगे चलना है, जीना है, उसको निर्मित करना पड़ता है। पीछे सिर्फ देखा जा सकता है, पीछे कुछ निर्मित नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है। पीछे सिर्फ समाजवीर हुआ जा सकता है, पीछे सिर्फ नाटक देखना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे आगे कुछ करना है, आगे कुछ करना पड़ेगा, आगे जिंदगी को पैदा होना है, निर्मित होना, तो जो समाज आगे देखने लगता है वो रचनात्मक हो जाता है। हम कहां देखते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। मैंने सुना है यूनान में एक बहुत बड़ा ज्योति था। वो ज्योति एक दिन सांस को निकल रहा है, तारों को देखता हुआ एक गड्ढे में गिर पड़ा। दूर से चिल्लाया बहुत, कोई नहीं था पास, एक बूढ़ी का झोपड़ा था। वो बुढ़िया आई, बमुश्किल उस बूढ़ी औरत ने उस ज्योति को बाहर निकाला, उसके दोनों पैर टूट गए। वो ज्योति उसे बहुत धन्यवाद दिया और उस बूढ़ी औरत से कहा कि शायद तुझे पता नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योति हूँ, मेरा नाम कभी सुन, चांद तारों के संबंध में मुक्त ज्यादा जानने वाला कोई आदमी नहीं। अगर तुझे कभी ज्योतिष के संबंध में कुछ पूछना हो तो मेरे पास आ जाना, सम्राटों को भी मैं बिना फीस लिए नहीं कुछ कहता हूँ, कुछ से बिना फीस लिए कुछ कहूंगा। उस बुरी औरत ने कहा पागल बेटे मैं कभी नहीं आऊंगी। उसका क्यों? उसने कहा कि जिस जमीन के गड्ढे ही नहीं दिखाई पड़ते उसके चांदारों को देखने क्या भरोसा, उसके चांदारों के ज्ञान का जिसको जमीन का आगे का एक कदम गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता। वो उतने दूर उतने आगे के तारों को देखता होगा, ये भरोसे की बात नहीं बेटा, मैं कभी नहीं आऊ। उस ज्योति ने अपनी आत्मकथा में लिखा है उसी दिन मेरा ज्योति हो गया, मेरी हिम्मत टूट गई। उस बूढ़ी ने सीख कहा मोक्ष को देखता है भारत, स्वर्ग को देखता, नर्क को देखता, आगे का इंच भर पहले का गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता। अहमदाबाद की जागृति पता नहीं हो लेकिन नरक का नक्शा लिए बैठे बता सकता है आदमी की नरक में पन्ना पन्ना जगह ये है, स्वर्ग में ये है। बैठे हैं मंदिरों में लोग, पूछ रहे हैं महाराज देवताओं की कितनी योनियां होती, और महाराज बता रहे हैं। पूछने तक तो ठीक था, पूछने वाले ना समझ हो सकते हैं लेकिन बताने वालों के साथ औरत हो गई। मैंने सुना एक दिन की स्कूल में बड़ी अजीब घटना घटी, एक छोटा सा स्कूल, बहुत स्कूल घबराया हुआ, सारे स्कूल के बच्चे बहुत चिंतित थे। एक इंस्पेक्टर आने वाला निरीक्षण के लिए, वो खबर आ गई कि उसका दिमाग खराब हो और वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिनके उत्तर हो ही नहीं सकते, और फिर रिपोर्ट खराब कर देता। इन नमालों में किस तरह के प्रश्न बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, तैयार बच्चे किए गए। इंस्पेक्टर आ गया, वो दिन आ गया, इंस्पेक्टर भीतर आया, एक कक्षा विशेष रूप से तैयार की गई, सब बुद्धिमान बच्चे इकट्ठे कर लिए गए, हेडमास्टर खड़ा है, मास्टर खड़े हैं, सब खड़े। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटो एक सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल मैंने बहुत जगह पूछा, इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो फिर मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरा नियम यह है कि चावल का एक दाना हिंदी से निकाल कर देख लेना काफी होता है, और अगर इसका जवाब तुम नहीं दे सके तो फिर मैं हूं और तुम हो और आज का दिन, इसलिए इसको बहुत सोच के जवाब दे दे। सब सांसें रुक गई। उसने प्रश्न पूछा, बड़ा सरल प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा कलकत्ते की तरफ 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, तो तुम बता सकते हो कि मेरी उम्र क्या है? बच्चे रह गए, प्राप्त बनाना अध्यापक रह गया, जो हो गया खत्म काम, क्योंकि हवाई जहाज किसी रफ्तार से उड़े और दिल्ली से उड़े की पेकिंग से उड़े और कहीं भी जाए, इससे किसी इंस्पेक्टर की उम्र का क्या संबंध है? लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं हुआ क्योंकि इंस्पेक्टर तो पागल था, एक लड़का जो जो कहां से नहीं लगा। शिक्षक घबरा गए कि ये तो पागल है, कक्षा में ये पागल, ये क्या उत्तर देगा, क्योंकि इसका कोई भी उत्तर गलत होगा, क्योंकि प्रश्न ही गलत, बेमानी एब्सर्ड है। लेकिन उस बच्चे को पीछे ने इशारा किया अध्यापकों ने, लेकिन वो तो जोश ना मिलेगा, वो किसी को नहीं देख रहा। इंस्पेक्टर को खुश हो गया, उसने कहा ये बच्चा हिम्मत भर है, ये पहला मौका है इस प्रश्न के उत्तर को देने की किसी हिम्मत की, कोई फिक्र नहीं गलत भी हो लेकिन बेटे खड़े हो जाओ, मैं बहुत खुश हूँ तुमने हिम्मत तो की। उस लड़के ने कहा हिम्मत का सवाल नहीं, मेरे सवाल इस पृथ्वी में इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता, आपकी उम्र 44 वर्ष है। इंस्पेक्टर हैरान रह गया, उसकी उम्र 44 वर्ष थी। उसने कहा बेटे तुमने किस विधि से पता लगाया? उसने कहा विधि बहुत आसान है, मेरा बड़ा भाई है, उसकी उम्र 22 वर्ष है, वो आधा पागल। आपकी उम्र 44 वर्ष होनी ही चाहिए। सवारी है, जिंदगी का एक कदम आगे का दिखाई नहीं पड़ता, स्वर्ग नर्क का ठेका समझाने वाले लोग बैठे, वो कहते हैं कि हम चिट्ठी लिख देंगे, पैसा हमको दे दो, चिट्ठी हम भगवान को लिख देंगे। मैं भी सूरत में था कुछ दिन पहले, वहां मैं उनसे कह रहा था सूरत में कि पोप ने मध्ययुग में यूरोप में टिकटें बेची लोगों के लिए 1,00,000 रुपए की टिकट, जो टिकट ले लेगा उसको इस स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, और हजारों लोगों ने टिकटें खरीदी, पोप को रुपए मिले, टिकट उनको दे दी गई और कब्र में टिकट लिए उनको निकाल दिया गया, पता नहीं उनको कहीं जाना प्रवेश वगैरह मिला कि नहीं मिला, वो टिकटें मान्य हुई कि नहीं हुई वो कुछ पता नहीं। मैं ये कह रहा था, एक आदमी ने मुझे आके कहा, आप कह रहे मध्ययुग की सूरत में मुसलमानों का एक समाज अभी भी है, अभी भी, और उनका नेता अभी भी चिट्ठी में देता है रुपए देते भगवान के नाम, और वो चिट्ठी रख देते हैं कब्र में, वो चिट्ठी दिखा देना। मैंने कहा एक आध कब्र तो उखाड़ कर देखो पागलों, चिट्ठी वही मिलेगी। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये कैसा है हमारा समाज, कैसा है देश, कैसी है संस्कृति, कैसा है चित्त। नहीं, हम असल में तथ्य को जो मौजूद है उसको, जो आ रहा है तथ्य उसको देखने से बचने के लिए कल्पनाओं में स्वर्गों और मोक्षों की तरफ, ये बचने की तकलीफ है, ये एस्केप है, जिंदगी सामने खड़ी है उससे बचने के लिए स्वर्ग और मोक्ष में चले जा रहे, ताकि उनकी बातों में उलझ जाए और ये जिंदगी को फेस न करना पड़े, जिंदगी का मुकाबला न करना पड़े। हिंदुस्तान हजारों साल से जिंदगी का मुकाबला नहीं कर रहा है, ऐसी क्रांति होगी, क्रांति होती है एनकाउंटर से, क्रांति होती है जिंदगी का मुकाबला करने से, जिंदगी सवाल लाती, जिंदगी बड़े कठिन सवाल लाती, जिंदगी ऐसे सवाल लाती है कि जिनका कोई उत्तर शास्त्रों में नहीं, उस जिंदगी से मुकाबला करना होगी। लेकिन कौन करेगा मुकाबला, पीछे देखने वाले लोग, कौन करेगा मुकाबला, वे लोग जिनको ये ख्याल है कि सर्वज्ञ है, सब ज्ञान उनको मिल चुका है, कौन करेगा मुकाबला, अहंकार से भरे हुए पोछ नपुंसक लोग जिनके पास सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं, और अहंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल पोछ, उसके भीतर कुछ भी नहीं, खाली खोल, कौन करेगा जिंदगी का मुकाबला। इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूँ, जाने दे अहंकार को, छोड़ दे वो खूटी झूठी जिससे हम बढ़े, उखाने उसको, उखानी पड़ेगी, क्योंकि उसको गाड़ी वो उसके साथ ही नहीं हुआ, हमारे साथ ही वही हुआ है, नहीं खूटी, लेकिन क्योंकि गाड़ी में ऋषि मुनि होंगे बहुत दूर से, उसे उखाड़ना पड़ेगा, उस खूटी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, लेकिन वो ऋषि मुनि बड़ी कोशिश करेंगे कि खूटी में उखाड़ी जा सके। आज भी किसी सज्जन ने, किसी स्वामी ने चुनौती दी है कि मुझे जवाब देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कहता नहीं कि मेरी बातें मान लो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो मैं कहता हूं अगर उससे आपका चिंतन भी शुरू हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा, मानने का सवाल ही नहीं, इस जवाब का कोई सवाल नहीं है, मैं किसी को मनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे मान्य हुए सत्य संदिग्ध है, उन पर सिर्फ सोच लो, एक बार अगर जिंदगी को आगे बढ़ाओ, मान के मत बैठ जाओ, उनको सोच लो, इतनी जवाब का सवाल नहीं है, चुनौती का सवाल नहीं है, ये चुनौती किसी स्वामी किसी सन्यासी को किसी मठाधीश के लिए नहीं दी जा रही है, ये चुनौती इस मुल्क के आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, मुर्दों की चुनौती देने की जरूरत नहीं है, मत किसी उनको क्या करना है, उनको क्या प्रयोजन है, बस लो अपने मंदिरों में रामधाम जपो, तुम्हें जो करना है करो, उनको हम कोई बात नहीं कर रहे, हम इस योग नहीं मानते कि उधर कोई बात करने का फायदा है, कोई अर्थ है, जिंदा आदमी चाहिए जिससे कुछ बात हो सके, तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर है तुम उन्हीं को दोहराए चले जाओ, अभी वहां जो बैठक हुई छोटी मोटी, एक मित्र जाकर मुझे खबर दी, उस बैठक में उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आदमी यज्ञ में 1 करोड़ रुपए जलवाता है वो आदमी क्रिमिनल, वो आदमी अपराधी, वो आदमी देश का दुश्मन, देश गरीब भूखा मर रहा है, उसका 1 करोड़ रुपए तुम आदमी जलाओगे, और साधारण आदमी अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए में आग लगा दे तो वो साधारण जुर्मी है, लेकिन जो आदमी धार्मिक क्रियाकांड के नाम पर आग लगाता है वो ज्यादा खतरनाक है, वो पायस कंगन है, वो धार्मिक अपराधी इतनी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका अपराध उसको लगता है कि धार्मिक कार्य कर रहा है, और जब अपराध धार्मिक मालूम पड़े तो बहुत खतरा है क्योंकि फिर अपराध से बचने का उपाय नहीं रहता। तो मैंने ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे यज्ञ के द्वारा वियतनाम में शांति हो जाएगी, पना जगह ये हो जाएगा, पानी गिर जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, वो पहले से तय करके यज्ञ करे कि इस यज्ञ का ये परिणाम होगा, और अगर वो परिणाम हो जाए तो हम मानेंगे कि बात ठीक है, लेकिन यज्ञ तुम कर लेते हो दुनिया में बहुत परिणाम रोज हो रहे हैं, तुम कह दो हमारे यज्ञ के लिए परिणाम हो रहे हैं, पलाने घर में बच्चा पैदा हुआ हमारे यज्ञ से होगा, और पना आदमी की हवेली बड़ी होगी वो हमारे यज्ञ से होगी। कोई दुनिया में विज्ञान का भी अर्थ है, तर्क का भी कोई अर्थ है कि नहीं? उन्होंने वहां जवाब दिया है मुझे कि जो घी हम जलाते हैं वो बेकार नहीं जाता, वो घी से बादल बनते हैं और बादल से बरसा होती। पागलों, घी जला के वर्षा करनी पड़ेगी? घी से वर्षा कर रहे हैं जला के, वो कितनी वर्षा करिएगा, कितना घी जला के? एक आध प्रयोगशाला में थोड़ा बहुत पानी बरसा के घी से दिखला दो, ये बातचीत करने से नहीं चलेगा। आप ये मुल्क तैयार हो रहा है, इसके जवान तैयार हो रहा है, गर्दन पकड़ देंगे इस तरह की झूठी बातें की तो। प्रयोगशालाएं हैं हमारे पास, अब ये मुल्क कोई 2000 साल पहले का नहीं है, हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं कि पानी कैसे बनता है हम जानते हैं, पानी कैसे निर्मित होता है ये हम जानते हैं, भाप कैसे बनती है ये हमें पता है। अब ये मंत्र पढ़ के और घी जला के तुम उनको धोखा नहीं दे सकते हो, जवाब मुझे नहीं देना पड़ेगा, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कल इस पूरे मुल्क के सामने, ये पूरे मुल्क की अदालत में एक एक जुर्मी की तरह खड़े किए जाओ, इसके पर्दे की खड़े किए जाओ, जवाब तुम्हारा देना छोड़ो, समझने की कोशिश करो। ये चुनौती पूरे मुल्क की चेतना के लिए है। ये पूरा मुल्क कैसा सोया हुआ है, एक आदमी इकट्ठा कर लेगा करोड़ रुपए और कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक 36 लाख जला दिए, 36 लाख जल सकते हैं, उसकी हिम्मत और बढ़ गई, जब 1 करोड़ जलवा सकते हैं और 36 लाख जलाने से उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई, न मालूम कितने लाख मर्द पैर छूने लगे होंगे, न मालूम कितने लाख मर्द महात्मा कहने लगे होंगे। अपराधियों को महात्मा कब तक कहोगे, ये कब तक चलेगा, ये दुख, ये पीड़ा और दुर्भाग्य कब तक खींचने, ये जवाब तो पूरे मुल्क को दो, ये जवाब मुझे देने का सवाल नहीं है, और ये सोचना पड़ेगा। लेकिन और मेरा कहना ये नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यज्ञ करते हैं वो प्रयोगशाला में प्रमाणित कर दे कि हमारे यज्ञ से ये फायदा होता है, और अगर फायदा सिद्ध हो जाएगा तो हमें क्यों सारी गुरुएं यज्ञ करेंगी, फिर हम यज्ञ ही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, जल्दी से सब कुछ होगा। हम सारी दुनिया को, मैं अपनी तरफ से दुनिया को समझाने निकलूंगा कि यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ तुम्हारी बातों से थोड़ी सिद्ध होगा। हम इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं हजारों साल से, हम सिर्फ शब्दों पर जीते हैं, सिर्फ शब्दों पर जीते हैं। किताब में लिखा है बस काफी है, किताब में लिखे होने से कोई चीज सच हो जाती, छपा हुआ अक्षर सच हो जाता, छप गया और सच हो गया, किसने लिख दिया है, उस आदमी का कितना बल है, कितनी प्रमाणिकता है, क्या ऑथेंटिसिटी है, उस आदमी का कितना विज्ञान है। साइकिल का पंचर जोड़ना नहीं बना सकते जो, वो यज्ञ करके दुनिया में शांति करवा देंगे। कुछ कुछ भी साइंटिफिक होने का तमीज, कोई वैज्ञानिक बुद्धि का थोड़ा बहुत सबूत दो, ये उत्तर सवाल जवाब देने का नहीं है। कोई मैं वेद के मंत्रों पर निर्णय नहीं ले रहा हूं कि इसका क्या अर्थ है, इधर जिंदगी के असली सवाल है, उधर देव वेद के मंत्रों पर किसी बैठ के भगवान चलती बुद्धि करते शास्त्रा, यहाँ जिंदगी के मामले में नहीं चलेगा, यहाँ जिंदगी भूख मांगती है, सत्य मांगती है, सत्य मांगती है। मैं आपसे कहूंगा जिस समाज में, जिस गांव में, जिस राज्य में, जिस देश में इस तरह की नाकमी चलती है, अगर आप खड़े होकर देखते हो तो आप भी जिम्मेदार हो, आप भी उस अपराध के भागीदार हो, क्योंकि खड़े होकर देखना भी जुर्म है। उसके लिए जिस आदमी में थोड़ी बुद्धि है उसे निश्चित कुछ किया जाना चाहिए। इस देश में एक यज्ञ ना हो इसकी फिक्र की जानी चाहिए, और अगर उनको बहुत उत्सुकता है तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करे, एक रिसर्च फेलोशिप तय करे, कुछ वैज्ञानिक मिलकर प्रयोग करके देखे उसे 1 करोड़ रुपए से कि यज्ञ से क्या हो सकता है, तो समझने आने वाली बात होगी, उससे निर्णय होगा। मेरे विवाद से और मुझे जवाब देने से कहीं मंडली में बैठ के कुछ होने वाला नहीं। वो पुराने समाज, वो पुराने लोग झूठी खीली को ठोकने की कोशिश करेंगे, वो हर तरह से कोशिश करेंगे, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बातों का वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो वो पीछे से छुरी भोंकने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे एक आदमी का चरित्र बर्बाद है, ये आदमी एक स्त्री के साथ बात करता देखा गया, वो फिर ये करेंगे। ये कमजोरी की आखिरी सीमा, जब कोई जवाब देने को नहीं बचता तो कमजोर आदमी आखिर में ये करते हैं कि फिर पीछे से कुछ उल्टी सीधी बातें शुरू करो। कौन है वो स्त्री? आज अखबार में किसी ने एक वक्तव्य दिया और वो सज्जन ने कहा कि मेरे एक्स डिसाइपल, मैं हैरान हो गया, मेरा कोई डिसाइपल ही नहीं तो एक्स डिसाइपल कैसे हो सकता, मैंने एक शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी आदमी को इतना मूर्ख नहीं समझता कि उसको शिष्य बनाऊं। हर आदमी की अपनी प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए, मेरा कोई शिष्य नहीं तो भूतपूर्व शिष्य कैसे हो सकता है। उन्होंने वक्तव्य दिया कि कोई दो लड़कियों को उन्होंने भीतर जाकर देखा और जब वो बाहर निकली तो बहुत घबराई हुई थी। अब ये वक्तव्य जो दिया वो कौन दो लड़कियां थी, वो क्यों घबराई हुई थी, वो लड़कियां भी बाद से आ गई और उन्होंने मुझसे आज आके कहा कि हम हैरान, एक लड़की उनमें से मेरे पास आके रो के गई थी क्योंकि उसके जिंदगी में कोई तकलीफ थी, कोई पीड़ा थी, वो आके रोने लगी, उसके आंसू गए, उसका मन हल्का हो गया, वो रो के बाहर निकली, वो लड़की भी है मौजूद, वो रो के बाहर निकली तो उन सज्जन ने वक्तव्य दे दिया तो वो घबरा के गई, वो घबरा के उनको दिखाई पड़ी होगी, वो रो के गई थी, लेकिन इससे क्या सिद्ध हो जाता है, इससे वो सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे चरित्र में कोई खामी हुई थी, वो लड़की घबरा के होती हुई बाहर निकली। इसकी फिक्र छोड़ दो मेरे चरित्र की, क्योंकि न मुझे गुरु बनना है, न मुझे कोई महामंडलेश्वर बनना है, न कोई जगत गुरु बनना है, मेरे चरित्र की फिक्र ही मत करो। मुझे किसी से चरित्र के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे किसी तरह के आदर की, सम्मान की, श्रद्धा की कोई भूख नहीं। मैं जो कहता हूं उसका उत्तर दो, ये भी समझ लो कि चरित्र ही आदमी कह रहा, तो भी मेरी बात इसलिए गलत नहीं हो जाएगी कि मैं चरित्र हूं, ये भी समझ लो कि चरित्रहीन आदमी है, क्योंकि इससे कोई अर्थ ही नहीं है। चरित्र का विचार सिवाय चरित्रहीनों के और कोई भी नहीं करता। बीमार आदमी होता है तो 24 घंटे स्वास्थ्य का विचार करता है, स्वस्थ आदमी कभी स्वास्थ्य का विचार नहीं करता। चरित्र जिसके पास है वो चरित्र की बातों में नहीं पड़ता, जिनके पास चरित्र नहीं होता वो इन्हीं सूची बातों में जीवन खराब करते हैं। और इसकी फिक्र छोड़ दो, ये भी मान लो एक आदमी चरित्रहीन है, अब मैं चरित्रहीन हूँ और मैं कहता हूँ कि यज्ञ में घी जलाना पागलपन है, तो क्या मेरी ये बात इतनी गलत हो जाएगी कि चरित्रहीन आदमी का तो उससे और मिलने जा रही थी वो रोटी भी बाहर निकली, इतनी गलत हो जाएगी ये बात? तब तो फिर बड़े अद्भुत लोग हो, तब तो उस इंस्पेक्टर से तुम्हें मिलना चाहिए। और सब अपनी अपनी उम्र 44 साल बेटा लेने का सर्टिफिकेट मिलने लगा, लेकिन जब जिंदगी सवाल उठा देती और जवाब नहीं पूछते तो मां कमजोरों को इसी तरह की बातें सूझते। इन बातों के पीछे भी आंख है, जिन लोगों के आलोचना में मैं कुछ कह रहा हूं, गांधीवादियों की जमात है, वो एक नया मठ महामंडलेश्वर होगा, वो नया मठ खड़ा होगा, पुराने मठों से छुटकारा नहीं होगा और नए मठ खड़े होते जा रहे, पुराने सन्यासियों से हम मरे जा रहे हैं और नए सन्यासी खड़े होकर चले जा रहे, उनका धंधा पुराने सन्यासियों का धंधा भजन कीर्तन था, इन नए सन्यासियों का धंधा सेवा इत्यादि, और वो सेवा उनका धंधा वही आजीविका वही उनका काम है। अब उनको तकलीफ होती है जवाब दे मेरी बातों का, चाहे पुराने मत के लोग हो चाहे नए मत के लोग, मैं जवाब चाहता हूँ, मेरी बात फिक्र छोड़ दे। और ये मैं कह देना चाहता हूँ, इस तरह की झूठी बातें करने से लोगों को धोखे में नहीं डाला जा सकता और डर मुझे सदा ये लगता है कि कहीं लोग क्रोधित न हो जाए इस तरह की झूठी बातों। मालूम लोगों ने मुझे कहा कि आदमी कौन जाता है अभी देखते, इनका उस बेचारे को छोड़ो, गरीब आदमी है, कहीं नौकरी खोज रहा होगा, किसी विद्यापीठ में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, मेरे खिलाफ लिखता हो तो कुछ फायदा हो रहा होगा, भगवान उसके बाल बच्चों को बना रहे मिलता रहना चाहिए, उसको परेशान मत करना, उसको जाकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गरीब आदमी अपनी रोजी रोजी खोज रहा है। लेकिन ये सारे के सारे मिलके कोशिश करेंगे कि वो पुरानी खूटी गड़ी रहे मजबूती से। अब वो देख लो कि मुल्क में प्रबुद्ध लोग हैं या नहीं, अगर लोग मुल्क में प्रबुद्ध हुए तो हम झूठी झूठी को हार देख लेंगे, और एक वक्त आ गया है मन की चेतना में कि क्रांति हो, एक वक्त आ गया है कि आमूल क्रांति हो, जीवन के सारे तर्म बदले जाए, जिंदगी पर सारी पुरानी राख झाड़ी जाए, जिंदगी पर सारी जंग झाड़ी जाए, जिंदगी को नई चमक नई रौनक नए प्राण दिए जाएं, जिंदगी में नए बीज बोए जाएं, नए फूल खिले। और आखिरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत ये हिम्मत जुटा ले नए होने की, तो दुनिया में कोई देश इस देश का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस देश का मानस 2000 साल से अनकल्टिवेटेड बंजर पड़ा हुआ है। एक खेत अगर 2000 साल तक पड़ा रहे जिसमें बुवाई न हो, बीज न डाले जाए, और पड़ोस के खेत में बीज बोए जाते रहे, और 2000 साल बाद उस बंजर पड़े खेत में बीज डाले जाए, तो जो फसल होगी उसका मुकाबला किसके खेत कर सकते हैं? सारे दुनिया का मस्तिष्क काम करता रहा, भारत का मस्तिष्क 2000 साल से बिना काम किए पड़ा। अगर इस मस्तिष्क में काम दिया जाए तो मैं आपसे कहता हूँ आने वाली सदी हमारी है। आने वाले 50 वर्षों में हम दुनिया की चेतना के सामने एक नए प्रतीक, एक नए अर्थ, एक नए स्वप्न की भांति खड़े हो जाएंगे, एक स्वर्ण युग हम पैदा कर सकते।